यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 22 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के शरण हो जाओ। हम भगवान के हैं ये सच्चे हृदय से मान लो हो जाएगा। नाम जप के लिए ऐसी बात बताई है तो हुए राम को नाम जप। मैं भगवान का हूं खूब ध्यान देकर सुनो आप लोग बात को तब पक्की मान लो कि मैं भगवान का हूं। जैसे कन्या अपने को विवाहित मान लेती है और अब इस घर की न मानकर उस घर की मान लेती है कि मैं उस घर की हूँ ससुराल की हूँ या पीहर की नहीं हूँ। ऐसे आप मैं संसार का नहीं हूँ भगवान का हूँ ऐसे आप स्वीकार कर ले नाम से कल्याण हो जाएगा। शर्त यह है कि आप ये मान ले कि भगवान का हूं ऐसे मान ले सपने में भी मैं संसार का नहीं हूं ऐसा ना हो सपने में भी मैं भगवान का ही हूं। इस बात को मान लो नाम से कल्याण हो जाएगा हो ही जाएगा। परंतु मानो संसार का भगवान का भजन करो ये दुविधा रहेगी इससे जल्दी कल्याण नाम से फायदा जरूर होगा परंतु कल्याण हो जाएगा ये बात तो पूरा अपने को भगवान का मान लो फिर हो जाएगा जरूर हो जाएगा जरूर हो जाएगा जरूर हो जाएगा। परंतु अपने मैं संसार का हूँ ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ नाम वाला ये नहीं चाहिए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हुए राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज कुसुम छोड़ दो और भगवान का होकर भगवान नाम जप करो। मैं भगवान का हूँ संसार के लिए मैं मर गया कुटुंब वालों के लिए मैं मर गया रहा ही नहीं। जैसे लड़की की बड़ी चिंता होती है परंतु ब्याह करने के बाद माँ बाप की सबकी चिंता मिट जाती है तो ब्याह में चिंता नहीं है और वो खुद भी अपने को मान ले कि मैं पीहर की नहीं हूं अब माँ बाप को मेरी कोई चिंता नहीं है। इस तरह से सच्चे हृदय से जो कि भगवान के हो आप लड़की तो ससुराल की नहीं थी आप भगवान के नहीं थे ये बात नहीं है। भगवान के ही थे भगवान के ही रहेंगे केवल आपके मानने की देरी है। इसमें शंका हो तो शंका करो आप पहले ही भगवान के थे अगर भगवान के ही रहेंगे आप केवल संसार का मान ले रहे मनुष्य मान लेते हो ये आपकी मान्यता है झूठी इसको बदल रहे पास में तो भगवान का हूं एकदम कभी हो जाएगा संदेह नहीं है। पर आपके मन में ये चाहिए मैं भगवान का हूं घर वाले एक साथ सब से मर जाए तो कोई चिंता नहीं जैसे ईसाई मर गए मुसलमान मर गए कोई चिंता नहीं होती ऐसे घर वाले माँ बाप स्त्री बच्चा भाई भुजा सब एक साथ मर जाए तो कोई ये फर्क नहीं पड़ता अंतर्गढ़ में कि मैं यहाँ का हूँ नहीं मेरे है ही नहीं। अरे बहुत बड़े धनी हो जाए तो कोई उसका अभिमान नहीं कि हमारे घर वाले धनी हो गए। वो असर आप पर पड़ा नहीं चाहिए, बिल्कुल कल्याण हो जाएगा, इसमें कहीं चुनौती फर्क नहीं है। परंतु आप घर के बने रहोगे और घर की चिंता करोगे, घर में ठीक होने राजी हो जाओगे, घर घाटा लगने दुखी हो जाओगे, तो कल्याण नहीं होगा भाई। जैसे दूसरे होते जीव आप भी होते रहोगे, नाम जप करोगे उतना लाभ जरूर होगा एकदम पक्की बात है। और शंका तो बोलो, उसमें शंका हो जाए बोलो, कोई शंका और बोलो, संदेह और बोलो, संदेह है नहीं। होय राम को नाम जप, ये लिखा घोषित बात कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, फिर सुन लो, फिर सुन लो, बिगड़ी जन्म अनेक की, अरे सुधरे अब ही आज, आज और अभी अभी अभी अभी सक्षण, हो ये राम को नाम जप। तुलसी तज कुछ मत, कुछ मत करो, नास्तिक का संग, व्यसनी का संग, भोगी का संग, लोभी का संग, कुसंग मत करो, कुसंग छोड़ दो और नाम जप करो भगवान का, हो कर कोई हो जाओ, जितने भाई बहन बैठे कोई ये मत कर लो, हम तो भगवान के हो गए। अब घर वालों के साथ हमारा क्या संबंध है, कि घर वालों की सेवा करना ये संबंध है। जैसे प्यालों में बैठा हुआ आदमी का आने जाने वालों के साथ केवल जल पिला देने का संबंध है और कोई संबंध नहीं, ऐसे घर वालों की केवल सेवा करने का संबंध है और कोई संबंध नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल अब इसमें शंका होती है और संदेह हो तो बोलो, पक्की बात है। घर में टीवी वगैरह बहुत है, कुसंग बहुत हो जाता है, हम कुसंग के घर में रहो तो आप घर वालों को सुधार बोलिए, मान लो क्या कहना माने तो मना दो, नहीं तो आप रवान हो जाओ। एक बात याद आ गई, ऋषि के स्वर्गाश्रम में सत्संग हो रहा था, कई वर्षों पहले की बात थी, तो नीचे गंगा जी के किनारे घाट पर सत्संग हो रहा था, घाट पर सत्संग हो रहा था तो माई आकर पास में बैठ गई। मैंने कहा भाई उधर बैठो, भाई लोग इधर बैठो, यू बैठ जाओ, मान ही नहीं, तो मैं उठ करके उधर जा बैठ गया। शेर जी आया कि स्वामी इधर क्यों बैठे हो, वो मेरे पास माया बैठ गई, वे मानती नहीं, मैं मान लिया, वे नहीं बैठी, मैं बैठ जाऊ, क्या करें, वे माने नहीं उठी, नहीं मैं उठ गया। अरे उधर क्यों बैठे हो, कहां बैठू मैं, तो इस बात नहीं माने तो टीवी देखो, भले ही रास देखो और भले ही नाटक देखो और भले थिएटर देखो, कुछ कुछ देखो, अपने मतलब है, मौज से रहो, उनसे कोई आशा मत रखो, उसे कोई सेवा करो फिर भी, अरे आशा कुछ मत रखो उनसे, अरे सेवा उचित ही करते रहो, अरे आप रवान हो जाओ वहां से, आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, आप उनसे अलग हो ही नहीं सकते, तो कैसी प्राप्ति हो जाएगी, आप मरे बिन स्वर्ग कौन जाए बताओ। आपने कहा घर वालों की सेवा करो, और सेवा करेंगे तो आगे तो मुंह में पड़े हुए और मोह हो जाएगा सेवा करने से। सेवा करने से मोह नहीं होगा, सेवा लेने की आशा से होगा। क्या ऊपर जल पावे और मोह हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, सेवा से नहीं होता, लेने से होता, लेने लाऊं खाऊं खाऊं, ये डाकी चला है, खाऊं खाऊं खाऊं, इससे मोह होता है। अब मैं इतना आदमी को सुनाता हूँ, मेरे मोह हो जाएगा आपसे, बताओ बताओ हो जाएगा, बताओ प्रेम हो सकता है, मोह कैसे हो जाएगा, कुछ लेने की इच्छा कुछ मोह हो जाएगा, देखता ही रहे मोह होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, मन में लेने की इच्छा तो मोह जरूर हो जाएगा। जब उनसे कुछ लेना ही नहीं है फिर सेवा करना क्यों है, सेवा पहले ली है, इस वास्ते कर्जा उतारना है। आज तक सेवा लेते आया हो, कर्जा है वो उतारना है। बोलो और बोलो। रामायण के पाठ में आया था कि जो रामेश्वरम में आकर गंगा जल चढ़ा देगा उसको साहिब जी मिल जाएगा। फिर नाम जप करना, सत्संग करना, पाठ करना, ये करना, वो करना, क्या करना? गंगा जल ले जाकर चढ़ा देंगे वहाँ। चढ़ा दो, चढ़ा दो, गंगोत्री से पैदल जाकर चढ़ाओ, कभी जल ले जाकर चढ़ा दिया कैसे होगा? स्वयं जाओ गंगोत्री या लगे जाओ या दंडवत करता हो, फिर चढ़ा रामेश्वरम और चढ़ा दो गंगा जल, जाओ हो जाएगा। बोलो, फालतू मत करो बात। अरा परी की बात नहीं, खरा खरी को खेल है। हो गया। अच्छे ब्राह्मण नहीं मिलते हैं श्राद्ध में, क्या करना चाहिए? तो अपना मिले अच्छे से अच्छा दिखे उसको करो। जो अच्छे से अच्छे वो करते नहीं भोजन, नहीं है जो सही मिले फिर करो। इसी वास्ते श्राद्ध के लिए ऐसा लेख आता है, कहीं तीर्थ पर कभी अच्छा ब्राह्मण मिल जाए तो तिथि और मत हो, उस दिन श्राद्ध कर दो। जिस दिन अच्छा मिल जाए, जहां ब्राह्मण अच्छा मिल जाए, वेद पाठी ब्राह्मण अच्छा मिले, उसी दिन श्राद्ध कर दो, तर्पण कर दो, पिंड दे दो। कभी कहीं भी, और अब तिथि के दिन जैसा मिले वैसा कर। ये भगवान का अवतार भारतवर्ष में क्यों होता है? हृदय में बात है, हृदय में क्यों होता है? काम में तरह नहीं होती। आज अगर कोई भाव होता है तो हृदय में पैदा होता है। हृदय में क्यों होता है? पैर में बजे पहले एक बात होने दीजिए, पहले एक बात। देखो भाई, आप समय लगाते हो, इतने आदमियों का समय जाता है। बोल दो, होश में बोलो, बेहोशी मत बोलो। एक आदमी का समय नहीं है, हजारों आदमियों का समय है। वो भार सदक आप पर, जिम्मेवारी आप पर होगी जो समय बर्बाद करोगे। बुढ़ापे में हम लोग बूढ़े हो गए, हम सेवा तो किसी की कर सकते नहीं, तो हम लोग सेवा कोई शरीर से जो सेवा, सेवा मन से है। सर्व भगवान तो सुखी ना, हर दिन मन में रखो कि सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सभी धनवान हो जाए, सभी भगवान के भक्त हो जाए, सभी भगवान के प्यारे हो जाए। ये भीतर से मन बनाते रहो, सेवा होगी और पूरी मुख्य सेवा शुरू होगी। किसी का भी कभी बुरा मत करो, तन से, मन से, वचन से, भीतर से, किसी का भी बुरा मत चाहो, बुरा मत करो, मन से बैठे रहो चुपचाप, जो सब भला चाहो, सेवा हो गई। इनमें क्या ताकत की जरूरत है? बूढ़े जवानी की जरूरत है? सेवा का तत्व समझते ही नहीं। सेवा का असली तत्व शुरू होता है, किसी का भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे डाकू हो, चाहे चोर हो, किसी का भी भीतर से बुरा न चाहना, यहां से सेवा शुरू होती है। हो जाएगी। क्रिया की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। हो जाएगी सेवा। उर्दू पैदा हो गया। ये कहते हैं जितना आप गर्भपात को इतना बुरा मान रहे हैं, आजकल लोग स्त्रियों को छोड़ देते हैं जिंदगी भर उसकी, तो उनको भला मानता हूँ क्या मैं? ये भला मानता हूँ तो बोले बताओ मेरे को। जितना बुरा वो मानते हैं उतना उतने तेजी से नहीं कहते ना। अरे तलाक नहीं, आज शुरू हो गई है ना गर्भपात की बात। आप मेरे को सुनाओ, मैं एक बात कह दूंगा, बड़ा भारी पूरा अन्याय है बिल्कुल। आजकल के छोरा छोड़ देते हैं, छोरी छोड़ देती है। अब क्या बताएं? गर्भपात के मुद्दे कौन सा करता है? छोरा छोड़ देते हैं आज छोरी को, कई छोरियां छोड़कर चल जाती है। ये क्या है आज की शिक्षा का? आपका आपका आपका मातम है ये। देखो अन्याय सदा बुरा है, अब कोई अन्याय की बात मेरे सामने आती है, कोई मेरे सामने नहीं आती। अन्याय अन्याय है, मैं कहूं तो और नहीं कहूं तो है ही वो, तो इस वास्ते बड़ी खराब बात है, बहुत अन्याय की बात है। ये मैं तीन बार कही है, यहाँ काम नहीं पड़ा होगा, सामने बात नहीं आई। गर्भपात कर रहे हैं, महान हत्या कर रहे हैं, ये परिवार नियोजन करते हैं, बहुत बड़ा भारी नुकसान हत्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा भारी नुकसान कर रहे हैं। आज ही मैंने बात सुनी है, हिंदुस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान और बंगला के मुसलमान मिलकर सलाह कर रहे हैं कि अपने एक भाई है और हिंदुस्तान में ज्यादा संख्या हमारी हो जाएगी, हमारा घर नहीं जाएगा। आज ही सुनिए मैंने, ये सलाह हो रही है। अरे आप बंद करे हो लड़कों को पैदा होना, या उनका बहुमत हो जाएगा, राज उनका हो जाएगा, ये आज सुनिए आज ही। मैं कहता हूँ मानते नहीं आप, नसबंदी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, संख्या घटा रहे हैं। इधर मुसलमान हजारों लाखों हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, लाखों हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं। यार आप अपनी जड़ काट रहे हैं, बोलो मानते हो नहीं, क्या दशा होगी, कितना नुकसान कर रहे हो। 12 करोड़ ऑपरेशन हुआ है, 12 करोड़ नसबंदी हुई है, 12 करोड़ नसबंदी ऑपरेशन संतुति निरोध 12 करोड़ हुआ है, 12 करोड़ अखबार पन्ना मेरे पास है लिखा हुआ अखबार में यार। 12 करोड़ में अगर दो दो तीन तीन संतान हो गए तो बाकी 36 करोड़ का घटा पड़ा है हिंदुओं में, 36 करोड़ रहा, 2 लाख मुसलमान बने, 2 लाख ईसाई बने, जिसकी आपके खटगती है। और स्वयं अपने घर जन्मते, उनके संस्कार पढ़ते, हिंदू रहते, उनका 30-40 करोड़ नुकसान आपने किया है, और फिर करते ही जा रहे हो, बोलो बारह करोड़ किसको कहते हैं। 4 साल पहले का आंकड़ा है, कहते 4 साल पहले का है, तो मार्केट में लिखा वो ही है, अब 4 साल में और हुआ है, इतना घाटा हो रहा है। फिर आप मानते हो नहीं, कई जगह मैं समझ ये बात क्यों कहते हो, तो क्या कहूं बात। सम्मत 1925 का हमारा छात्रवासा सेंट्रल में, जो हमारा गुरुद्वारा है, वहां मैंने बात कही तो साधुओं ने कहा कि ये काम कृषियों का है, आप क्यों कहते हो, वो कृषि रहेगा नहीं, किसको सुनाएंगे हम। समुद्र में से 25 की बात है, उसी दिन 2025 तो कितना वर्ष हो गया मेरे को सुनाते हो, उसे 2-4 वर्ष पहले सुना लगा था मैं, 30-30 वर्ष हो गया होगा, मेरे को याद नहीं है समय, इतने वर्षों कह रहा है। अरे सुनने वाले नहीं मानते, आज जितनी माइयां बैठी है ऑपरेशन के लिए कितनी है गिनो पता लगेगा। अरे पुरुष आप लोग कितने हो गिनो, मेरी बात सुनते ही नहीं। सत्संग करने वाले ये दशा है, मेरी बात सुनने वाले की दशा है ये, मेरे पास सुनने में आटे के नून जितना भी आदमी नहीं आते मेरे पास में, यार मेरे पास में आवे उनमें बहुत मिलेंगे ऐसे, मैं जानता हूँ हमारे निजी अपने अपने आदमी है, उन्होंने ऐसा किया हुआ है, मैं जानता हूँ क्यों को बहुत ही नहीं जानता हूँ। बोलो कनक मानते हो नहीं, भगत प्राप्ति हो जाएगी, जल प्रदान हो जाएगी, भगत प्राप्ति जल प्रदान पानी गिर जाएगा। सच्ची बात है, कोई मार्मिक बात करना बिल्कुल फालतू रूप से, समय बर्बाद मत करना। बोलो एक त्रिदित्ती बात नहीं है, कृष्णी बात नहीं है, भगवान का भजन करो, पूर्व बार सर्व पावनुष हो जाएगा, बैठ जाओ। पाप आपने किए हैं, दूसरे ने किए हैं, आपको नहीं सुहाय तो आप आए कैसे है? आपके लिए नहीं है ये, आप तो सत्संग में रुचि रखते हैं, आप भजन कर सकते हो, आपको सुहा तो नहीं कैसे हुआ? सत्संग में आने वाला कैसे कह सकता है घर चर्चा में सुहाय कैसे कहेगा? बिल्कुल फालतू बात, बोलने की कोई जरूरत नहीं आपकी, ठीक से बोलो, होश में बोलो, पहले कह देता हूँ बार बार। सत्संग में मेरी रुचि है वो कैसे पाप हरिचर्चा में सुहाय, तो क्यों आए हो यहाँ पर, या क्या मिलता है आपको सिवाय हरिचर्चा के? झूठ बोलते हो, बोलो। ढंग से बोलो, ढंग से होश बोलो, कहाँ बोल रहे हैं ये ख्याल रखो। बोलो क्या सुना है? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, सच्चाई होती है वो बहुत थोड़ी होने पर भी बहुत बड़ी भारी होती है, झूठाई कितनी चाहे हो जाए वो सब कमजोर होती है। सच्चे आने साचे राचे राम, कहने प्रभु रीजे नहीं रेणी रीजे राम, सपने की सौ मोर से कौड़ी से रेण काम, सपने की सौ मोर से कौड़ी से रेण काम, नकली से कैसे काम होगा? असली से बात हो गई, जरूर हो गई। संदेह है नहीं इसमें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब देखो मैं बोलता हूं, अब मेरी बारी है, अब आप सुप रहना, अब बोलने की मेरी बारी है, आप सुप रहना। नारायण नारायण नारायण नारायण, राम राम राम राम। देखो आप हम भाई बहन ये कहते हैं कि मानते हैं कि भगवान मालिक है, सबका मालिक भगवान है, ये मानते हैं कि नहीं? सब मानते हैं, सत्संग मानते हैं मालिक भगवान है, सब जितने हमारे सबके मालिक भगवान है ऐसा मानते हैं। तो ऐसा कहने का किसको अधिकार होता है? सबके मालिक भगवान है ऐसे कहना अधिकार किसको होता है? जो अपनी कुछ नहीं मानता उसको। घर तो अपना, दूसरा भगवान का सही, तो रुपया मारा और सबका भगवान मालिक। मैं कहूं भगवान के लिए एक तिनका नहीं मिलेगा। छूटे भगवान को ठगते हो? सबके मालिक भगवान, मेरा घर तो मेरा, मेरा धन मेरा, परिवार मेरा, शरीर मेरा, ये तो मेरा, और मालिक सब भगवान, मालिक सब है। चींटियां कहती है मेरा, पौधा कहता है मेरा, उगा हुआ कहता है, एक धूल का दाना भी भगवान को नहीं मिलेगा, सब पर कब्जा कर आया आपने। समझे कि नहीं? अकल में आई नहीं है बात। भगवान का वो कह सकता है कि न शरीर को अपना मानता है, न मन को अपना मानता है, न इंद्रियों को अपना मानता है, न मैं पढ़ने को अपना मानता है, न घर को अपना मानता है, न धन को अपना मानता है, न कुटुंब को अपना मानता है, न जायदाद को अपनी मानता है, अपनी कुछ नहीं मानता है। वो कह सकता है सबके मालिक भगवान है, अपनी तो मेरी, दूसरे सब भगवान के है, मालिक भगवान है, मेरी मेरी, भगवान को उठापट जीव भर बैठे भगवान मिलेगा क्या? भगवान को सब पर कब्जा तो आपने कह लिया, अलग अलग कोई चीज मिलेगी भगवान को? बताओ, मेरी चीज तो मेरी और भगवान की, ये कहते मेरी चीज मेरी भगवान की, वो कहते मेरी चीज भगवान की और भगवान की, भगवान के लिए रहेगा कोई चीज भी बाकी कौड़ी भर भी? क्या रहेगा बताओ? पौधा जहाँ खड़ा है वो कहते हैं मेरी, चींटी जहाँ है वो कहते ये मेरी, सब मेरी मेरी, भगवान को कुछ नहीं मिलेगा। कोई ठगाई करे और झूठ बोलते ठग रहे हो भगवान को। कृपा करो कृपानाथ, सच्चे हृदय से हम भगवान के हैं, सबकी मालिक भगवान है, मेरा घर नहीं, मेरा धन नहीं, मेरा कुटुंब नहीं, मेरा शरीर नहीं, मेरी इंद्रियां नहीं, मेरा मन नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, मैं पण भी मेरा नहीं, भगवान का है। वो कह देंगे मालिक भगवान, ये कह सकता है, वो कहने का अधिकार है। दूसरा मानना चलना मैंने वो कह सकता है, अपने अपने तो कब्जा किए बैठे हैं और सबके मालिक भगवान है, फालतू बाजी क्या फायदा। आज ही जितने बैठे हैं जो आपकी हिम्मत हुए सब हृदय से मान लो कि भगवान का है। ये शरीर आप अपना मानते हो तो क्या शरीर पर आपका अधिकार है? जैसा चाहो वैसा रख लो, जैसा चाहे वैसा बना लो, है किसी की ताकत इसको बुखार मत आने दो, इसको बीमार मत होने दो, है सामर्थ्य और कम कम मन तो देंगे नहीं मन देंगे अपने को रखेंगे जीता हुआ, है सामर्थ्य तो सामर्थ्य तो है नहीं, मेरा मेरा करते हैं तो छोड़ते ही नहीं। एक बात कर दो, एक ही बात केवल इतनी इतनी, आप जल चलाने की बात कहते हो, जल चरण कल्याण हो जाएगा, मैं कहता हूँ यहाँ इतनी बात मान लो कि मेरा मन नहीं है, मेरा तन नहीं है, मेरा रुपया नहीं है, मेरा कुटुंब नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मेरे प्राण नहीं है, मैं भी मेरा नहीं हूँ, भगवान का हूँ, मेरा कुछ नहीं है, कल्याण हो ही जाएगा, मैं तो हो ही गया, बंधन रहा ही नहीं, ये मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार, ये मैं मेरे के रस यही समझा हुआ है, ये छोड़ू आज, आज मुक्ति, आज अभी अभी इसी क्षण, अभी इसी क्षण मुक्ति। बंधन क्या रहा बताओ आप, इसमें कोई बता दे क्या बंधन रहा, ये मैं और मेरा यही बंधन है, मैं और मोर तोड़ दे माया दे उसके लिए जीव ने कहा, निर्ममो निरहंकार शांति मत गति ऐसा ब्रह्म स्थिति, निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति कर दो, मेरा मैं नहीं मेरे ही नहीं भगवान का, सब भगवान का, काऊ के बल भजन कार, काऊ के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के शोभत पांव पसार, सब भगवान का है। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, न शोक है न शंका है न भय है न चिंता है, सब एक साथ मिल जाएगी। और नहीं तो अपने शरीर को चाहे जैसा रख लो, चाहे दिन जीवा लो, चाहे तो इसके ऊपर अपना कब्जा पूरा कर लो और चाहे कब्जा छोड़ दो, बीच में लटकते क्यों हो बताओ, चाहे तो कब्जा कर लो शरीर पर, मेरी मर्जी है जैसे रखूंगा, मैं मर्जी है जिन जीऊंगा, मर्जी है बीमार पड़ूंगा नहीं तो नहीं पड़ूंगा, ऐसे चलता हो तो अधिकार जमा लो, अरे अगर दिन नहीं जमा सकते तो छोड़ दो, दो में से एक तो कर लो, बोलो ये कर दो बात, दाता ये बात कर लो, मेरा है तो पूरा अधिकार जमा लो, और अधिकार नहीं जमा सकते तो छोड़ दो, भगवान का भी हमारा अधिकार नहीं, हम इसके मर्जी मुताबिक नहीं कर सकते तो भगवान का है, फिर चिंता मत करो, ना शरीर की चिंता, ना मुक्ति की, ना बंधन की, ना कुटुंब की, ना रुपयों की कोई चिंता नहीं, ना रोटी की, ना कपड़े की कोई चिंता नहीं, भगवान की चीज भगवान जाने, ठीक है तो भगवान की, खराब है तो भगवान की, घाटा लगे भगवान का, बुना हो तो भगवान, अभी क्या मतलब, आज मुक्ति हो जाए आज, अभी अभी अभी बंधन है ही क्या, जब मेरा नहीं है कुछ तो बंधन कैसे रहा, बंधन तो मेरा मानने का है, मेरा है नहीं झूठी बात है, शायद बंधन है झूठा, मुक्ति है सच्ची, झूठी बात छोड़ नहीं सकते तो क्या छोड़ोगे, हिम्मत करो कि भाई सब भगवान का है, अब विचार करो भीतर से कि सब भगवान का है, हमारा शरीर भी नहीं है, हमारा मन भी नहीं है, हमारे प्राण भी नहीं है, हमारा मन बुद्धि शरीर कुछ नहीं है, मेरा मेरा कुछ है ही नहीं, क्यों गलत तो सकते नहीं, तो मेरा नहीं है मन, किस बात का होगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, भय कैसे होगा, शोक कैसे होगा, चिंता कैसे होगी, बंधन क्या होगा, बिल्कुल एकदम जोर से कहता हूँ मैं, हमारा कुछ है ही नहीं, फिर हमारी चिंता कैसे रहेगी। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, हमारे जो आनंद है, हमारी कोई चिंता ही नहीं, हमारी कोई वस्तु ही नहीं, चिंता किस बात की। चिंता शोक आपके सब आफत मिट जाएगी, सदा के लिए मिट जाएगी, कभी भी आफत आपको आवेगी नहीं, कभी भी किंचन मात्र भी। यार अपना माना रहा आफत आई, अपना छोड़ा आफत मिटी, एकदम सच्ची बात है। इतना सीधा सौदा है, सर्व सौदा कि हमारी सच्ची बात है। अपना बस तो चलता नहीं, शरीर पर, कुटुंब पर, रुपयों पर, घर पर, अपना स्वातंत्र चलता है। आपकी मर्जी के मुताबिक छोरा छोरी को भी रख सकते हो, शरीर को भी रख सकते हो, तो रख नहीं सकते छोड़ो, अपना है ही नहीं। हृदय से मान लो हमारा है ही नहीं, हमने आज से त्याग कर दिया, मेरा है ही नहीं, त्याग कर दिया, बेईमानी छोड़ दी। त्याग कोई त्याग, अपनी चीज थी नहीं पहले से ही, बेईमानी से अपना माना था, बेईमानी का त्याग कर दिया है मुक्ति, ईमानदारी का नाम है मुक्ति, और बेईमानी का नाम है बंधन। बेईमानी बेईमानी छोड़ दो, बेईमानी बेईमानी, केवल बेईमानी छोड़ दो, केवल बेईमानी छोड़ दो, और साधु बने हो, साधु बने हो अथवा सत्संगी बने, और बेईमानी भी नहीं छोड़ सकते, क्या छोड़ोगे। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग अंतर शांति है, तत्काल एकदम हमारी जाइए महाराज। ये भगवान की चीज है, संभालो करो रखो, भगवान की चीज नष्ट नहीं करेंगे, हमारी जाइए है ही नहीं, है ही नहीं, सच्ची बात है ये, एकदम सच्ची है, सिद्धांत से सच्ची बात है, कच्ची है ही नहीं, सब चीज भगवान की है। आप हम सब भगवान के हैं, हमारी अपनी चीजें कोई नहीं है, व्यक्तिगत कोई चीज है ही नहीं, केवल मेरी मेरी मानी हुई है, बंधन के लिए, दुख के लिए, संताप के लिए, जलन के लिए है। इसका नतीजा बहुत खोटा है, अगर अब नहीं मिलो तो मौत हो जाएगी अभी तत्काल एकदम, आज ही निर्वाल हो जाओ, आज ही, क्या बात है ही नहीं। हमारी चिंता किस बात की है, शरीर भगवान का है, रहे तो भगवान का, जाए तो भगवान का, धन भगवान का है, रहे तो भगवान का, जाए तो भगवान का, बेटा बेटी किसके, भगवान के, मरे तो भगवान के, मरे जिए तो भगवान के जिए, हमें क्या मतलब इसे। सच्ची बात है एकदम, आपका बस चलेगा नहीं, आप रख सकते नहीं, मन के मुताबिक बना सकते नहीं, तो फिर अपना झंझट छोड़ो, अपना है ही नहीं, क्यों आफत करूं, रख सको ही नहीं तो क्यों क्यों तकलीफ देखो, अपना है ही नहीं, ठीक कर दो। मैं मेरे की जीवड़ी गर्भवती हो संसार, दास कबीरा क्यों बदे जाके राम आधार, मैं और मेरी का त्याग, मैं हर मोर को माया जय बिस्की दे जीव दिखाया, निर्मो निरहंकार से शांति बदी कर चुकी, मैं और गया क्या करता, अरे ये रहेगा नहीं, छूट ही जाएगा, जो छूट जाएगा उसको भी नहीं छोड़ सकते तो क्या छोड़ सकते, अवश्य अवश्य छूटेगा, जरूर छूटेगा, ये मृत्यु लोग है, मरने वालों का लोग है, सब मरने मरने वाले ही इकट्ठे हुए हैं, यहाँ कोई रहने वाला कोई नहीं है, वृक्ष मनुष्य पशु पक्षी घास दूब कोई रहने वाला नहीं है, सब मरने ही मरने वाले रहते हैं, कि आप अकेले कैसे रह जाओगे, तो मरने वाले उसे भगवान को दे दो, कि मरने वाला है, मुर्दा भी भगवान से नहीं दिया जाता, भगवान को मरने वाला मुर्दा भगवान को दे दो, सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, अपना है ही नहीं, अपना था ही नहीं, अपना होगा ही नहीं, हमारा हो सकता ही नहीं, भगवान का है, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, आज इसी एक बात सही कि हमारा नहीं है, नाथ ही आपका है, शरीर आपका, प्राण आपके, मन बुद्धि आपके, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा तो आप हो, केवल आप भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है। मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ये मेरा भाई का साक्षात स्वरूप है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके श्री मोहर मुख मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। मीरा भाई जितनी महिमा वो मेरे भाई हो जाएगा, भाई हो चाहे बहन हो, भादवी मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर बोल मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। सब भगवान का है, मेरे तो केवल भगवान मेरे, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को कुछ नहीं लेना है, मेरे को कुछ नहीं रखना है। मेरा अपना गया, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो सहन को दिशा, मेरा कुछ नहीं है प्रभु, मेरा कुछ, मैं भी कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। कहते ऐसा करे भाई, रोटी नहीं मिलेगी तो रोटी नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं है तो रोटी की चिंता क्यों, कि रोटी बिना जीवेगा कैसे। अच्छा, रोटी खाते को नहीं मरोगे, रोटी बिना जीवो कैसे, तो रोटी खाते तो मरोगे नहीं, तो मरना तो है ही, रोटी खराब कर मरो, पहली मर जाओ नहीं क्या, मरना तो है ही। नया नुकसान क्या होगा, अन्न मिले, जल नहीं मिले, कपड़ा कुछ नहीं मिले तो मर जाएंगे, तो ये सब मिलते हुए नहीं मरोगे क्या, मरना तो अवश्य है ही, फिर जीती क्यों करा वो अपने, हमारा कुछ है ही नहीं, भगवान के प्यारे हो जाओगे तो भगवान पर आ जाएगा सब। मनुष्य की ऐसी विलक्षण बात है, आप कृपा करके मेरी बात को सुनो, सच्चे हृदय से भगवान का हो जाए, भगवान कहते अनुप्रजाम में हम नित्यम पूरे ये तंग भी, जो अपना कुछ नहीं रखता है, कुछ नहीं अपना मानता है, केवल भगवान का ही मानता है, भगवान के मैं उस पीछे पीछे दौड़ता हूँ उसकी रक्षा करने के लिए, और इतना ही नहीं उसकी चरणों की रज्जी से मैं पवित्र हो जाता हूँ। अनुप्रजाम में हम नित्यम पूरे चंद्री रेणु भी, खुश हो जाते हैं भगवान, और उसके पालन पोषण भगवान करते हैं, नहीं करते अपने क्या मतलब है, अपने है नहीं, अपने निर्मल है। गाठ गिरे नहीं बांधते, जब ते देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। गाठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, तो नारायण पीछे रहे मत भूखे रह जाए, पास फिर भूखा न रह जाए। छोटा छोकरा होता है परवाह नहीं करता, माँ परवाह करती है उसकी, वो परवाह नहीं करता, खाद खाता खा दिया, घास चल दिया, फिर ऐसे ही। तो वो भगवान है, ये माँ, एक माँ में इतना मोह है, इतना पालन करती है, दया है, सब माताओं की माता, सब पिताओं का माता, सबका माता, तमेव माता पिता तमेव। आप निश्चिंत हो जाओ, आप मर जाओ तो परवाह नहीं, जीवो तो परवाह नहीं, अपने भगवान को दे दिया बस, दमदार बिना पार का मरे कार का लोग खाई, बस हो गया तो भगवान को दे दिया हमने, अभी निश्चिंत हो जाओ, अभी इसी क्षण ही चिंता छोड़ दो, अरे भगवान को दे दो, मेरे भगवान जो है सच्ची ईमानदारी है, सच्ची ईमानदारी, क्योंकि भगवान की चीज है सब, अपने हाथ की बात है नहीं, ना जीना हाथ में है, ना मरना हाथ में है, ना वस्तुआ हाथ में है, हमारे हाथ में है नहीं, तो हमारे हाथ में तो भगवान को दे दो, आप थी अपने अपनी आप हित मिट गई, आप सब आई भगवान पर, ये भोगो हमें जो हम दिखे भगवान, भगवान पर आप हित मिटेगी नहीं, आप अपनी मानो तो ही भगवान पर रहेंगे, आप तो कोरी आफत आफत भोगो, दुख पाओ, आपका पालन पोषण भगवान से ही होगा, और उसी कृपा से ही जी रहे हो। केरा अभिमान करके मुफ्त दुख पा रहे, बिल्कुल फालतू दुख पा रहे हो, फालतू अधीन भगवान के और आप फालतू कुछ नहीं, फालतू दुख पाते, क्यों फालतू दुख पाओ? हम फालतू भगवान को दे दे। एक ऊंट पर बैठा आदमी था, ऊंट पर बैठा सामने गंठड़ी रखी है, अगर आश्रम में गंठड़ी भी घर बैठा है, बैठे बैठे विचार किया कि ऊंट पर बोझा बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या करो? वो गांठ लेकर सिर पर धर ले। सकता है सामने आदमी आए सिर पर क्यों उठाया कि ऊंट पर बोझा ज्यादा हो गया, इस वास्ते इसको हल्का करने के लिए उठा लिया। अब तो क्या तू अंधा है, दिखता नहीं, मेरे पर है तो, और तू मैं तो ऊंट पर हूं ही, पर बोझा तो ऊंट पर उतर गया, तो उतर गया बोझा, होगी कमी? ऐसे आप छोड़ दो तो ही भगवान पर बोझा है, आप सिर पर उठाओ तो ही भगवान पर है, बोझा तो सब भगवान पर ही है। आप मुफ्त में इतना फर्क पड़ गया सा, ऊपर तो गंसड़ी है, नीचे ऊंट है, बीच में पीछे होगा, ये काम इतना फायदा हुआ है। और क्या हुआ है सर बताओ? अपनी मान करके कोरा पीछे जाओ, ये आपको मिलेगा, और जयराम जी मिले कुछ नहीं मिलने का, कुछ नहीं मिलने का है। अरे भगवान को मान लो तो भगवान मिल जाए, भगवान आपके ऋणी हो जाए। ये दारागार पुत्र आपदान वित्तम प्राण विमम परम हित्वा मम शरणं यथा कामस्ता कथम दास त्यक्त मुत्साह। भगवान कहते भाई कैसे करूं? अम्बरीश के वहां गए दुर्वासा, आप जानते ही हो, दुर्वासा ऋषि गए, दुर्वासा हरेक जगह यूं तंग करते थे, उसका स्वभाव था। दुर्वासा गए वहां तो अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी का दिन है, ब्राह्मण आए गए, निमंत्रण दिया महाराज यहाँ भोजन करोगे? हाँ यहाँ भोजन करेंगे, हम स्नान कर आते हैं, संध्या कर आते हैं। हाँ महाराज ठीक, वहां देरी लगा दी, आए नहीं। अम्बरीश ने पूछा कि महाराज एकादशी का व्रत किया है, अब द्वादशी जा रही है, द्वादशी पारणा होना चाहिए, यार द्वादशी निकल जाएगी तो फिर पारणा द्वादशी में व्रत निष्फल हो जाएगा, तो क्या करें? ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, वे भोजन नहीं करते, पहले पहले भोजन करूं? तो ब्राह्मणों की सम्मति हुई कि जो सर्वथा निराहार निर्जल व्रत करता है वो तुलसी शरबत ले लो, इसे पारणा हो जाता। तो बारिश के दिन पारणा करने के लिए तुलसी दल जल ले लिया, वहां चढ़ना मत। बाद को पता लगा, आए कहा क्रोश गए, तो ये भगत नहीं है, ये ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके पहले पारणा कर लिया, पहले भोजन कर दिया, ये रहने लायक नहीं है सार, ये भगत नहीं है, इसको तो मार देना चाहिए। जितना उखाड़ करके कृत्य पैदा करी राक्षसी पटकर खाने के लिए, मारो उसको, ये बेचना है, निमंत्रण दिया ब्राह्मण को और खा लेता है, पहले पारणा कर लेता है, इस बार मारो। कृत्य चली जोर से, तो भगवान का चक्र है जो कृत्य का विधि कृत्य कर दिया, कर अब लगे दुर्वासा के पीछे, अब भागे पीछे दुर्वासा, यत चक्र वैसे जैसी दुर्वासा, ऐसी दशा हुई। अब भागे भाग गए भगवान शंकर के पास, महाराज क्या करे, राग को सके राम कर द्रोही को रागे, महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, देवताओं के पास गए, इंद्र के पास गए कि महाराज यहाँ नहीं रख सकते हम, तो उस देश में बैकुंठ में पहुंचे भगवान के पास, महाराज रक्षा करो आपका, चक्र मेरा नहीं है, चक्र तो अम्बरीश को दिया हुआ है, उसकी रक्षा में है, ये मैं नहीं कर सकता, इसको दूर कर दो, अम्बरीश कर सकता है, राजा मैं नहीं कर सकता। भगवान ने हाथ पा कर दिया, सीधा सीधा सब भगा आए, परम पड़े। अरे वो महाराज अम्बरीश खड़ा है कि ब्राह्मण खड़ा, ब्राह्मण को तकलीफ हो रही है, आ रही मन में ब्राह्मण को तकलीफ हो, हे नाथ क्या करूं, ब्राह्मण की तकलीफ हो रही है, खड़े बेचारे न खाना है न पीना है। जब वो चार पका पड़े दुर्वासा, खड़ा करो, तो उसने चक्र से प्रार्थना करी कि महाराज ब्राह्मण का पुण्य छोड़ो, इस ब्राह्मण कृपा को छोड़ो, तब दूसरा दशा हुई है। तो भगवान का हो जाने पर इतनी दशा होती है, भगवान का है वो बस नंबर, इस भगवान का है। तो भगवान का होने पर उसकी चिंता थोड़ी होती, क्या दशा हुई उस आदमी करने वाले को, वे भगवान है, आज भी भगवान वही है। इस वास्ते चिंता छोड़ दो, अपने क्यों चिंता करनी है, मस्ती में पड़े रहो, जैसा हो जाए जो सही है सही। सच्ची बात है, अगर भगवान पर छोड़ दो किसी बात की कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं रहेगी। इतनी बात तो विलक्षण है, पर थोड़ा भी भरोसा हो जाए भगवान पर तो चीजें इतनी आती है आपसे आप, जो आप काम में ला ही नहीं सकते। ये चीजें सब डरती है ममता करने से, लोभ होने से, आसक्ति से। ये छोड़ दो आप तो चीजें स्वाभाविक आएगी, सब प्रबंध हो जाएगा आप सब। बड़ा विचित्र होगा, आप हम कर नहीं सकते, ना आप ना मैं ये कर नहीं सकते, इतना प्रबंध होगा, बहुत बढ़िया प्रबंध होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात सुनी है, ये बैरागी बाबा थे, तो बैरागी होते हैं अपना भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, पवित्र भोजन बना हाथ से, पवित्र भजन भगवान के भोग लगा, फिर प्रसाद अपना पा ले। तो रसोई बनावे तो रसोई में तो बर्तन चाहिए ना, बिना बर्तन कैसे हो बताओ, रसोई कैसे बनावे। तो बर्तन थे और लोग बहुत आदर करते थे गोस्वामी जी महाराज का, वो अपने स्वयं पापी थे, भोजन पर प्रसाद बनाया, ठाकुर जी भोग लगाया, पा लिया। तो रात्रि को सो रहे, चोरों ने देखा कि ये बाबा जी बड़े मालदार है, ये धनी आदमियों का संग है ना, ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक। कहते बाबा जी में गोदरी में कर कहूंगी, इतने तो धनी आदमी आ गए, हमारे पास क्या है, बहुत कम। रात्रि को आए चोर, तो कहीं है जो चोर है, अपने बर्तन भाषा नहीं सही, हाथ आ जाए जो चीज। चोर आए तो महाराज छोटे छोटे बालक धनुष बाण हाथ में लिए और घूम रहे हैं, चोरों ने देखा पैरा लग रहा है यहाँ, तो भाई नहीं देखा, चले गए। सुबह आए तो पगा पड़ेगा महाराज, वो रात्रि में जो बालक पैरा लगाते हैं उनके दर्शन कर रहा हूँ, हमारे तो चित्त ऐसा हो गया, उन्हें खींच लिया। वो कहाँ है कौशन जी, कहाँ है भाई, कि महाराज यहाँ पैरा लगा रहे थे और भी देखा दर्शन लिए हुए, इतने सुंदर बालक थे, हम तो चोरी करना ऊपर भर के लिए भूल गए, हम तो चोरी करना चाहते नहीं, उनके दर्शन करा दो महाराज। गोस्वामी जी महाराज चरणों में गए, दंडवत करेंगे, तुम धन्य हो, तुम्हारे को दर्शन हो गए, तुम बड़े सेठ हो, बड़े अच्छे हो गए, नमस्कार करे। वो के महाराज देखाओ, अरे क्या है, तुम भागी हो भाई, भाग्यशाली हो। तो जो भगवान का भरोसा रखता है, एक मनुष्य के भरोसे रहते है, वो भी अपना निश्चिंत हो जाए, अरे भगवान का भरोसा करे तो क्या वो घाटे में रहेगा। अब विचार करो, यो ही विष्णु हरो देवा, मात्र विश्व का भरण पोषण करने वाला, उसे कोई शरण आ जाए तो क्या उसे कोई कमी रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, भगवान के भरोसे रहो। गोस्वामी तो बर्तन भाषण थे, सब गुण थे, फिर छोड़ चला दिया सर, केवल ठाकुर जी को पैरा लगाना पड़े। कितनी विलक्षण बात है, ऐसे संतों की कई घटनाएं मैंने सुनी है, घटना कई संतों के चरित्र पढ़ने को मिले हैं। भक्त चरित्र पढ़ो, बहुत लाभ हुआ, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं घर सदा मन शुद्ध करने के लिए, रोजाना घंटा दो घंटा भक्तों के चरित्र पढ़ो, सदा पढ़ो, मन बड़ा शुद्ध होगा, बड़ा निर्मल हो जाएगा। भगवान के चरित्र सुनने से होता है, जैसे रामचरित पढ़ता है भी, जैसे भागवत सुना, तो ऐसे कम नहीं, इनसे कम नहीं है भक्तों के चरित्र। आप पढ़ो सुनो मस्त हो जाओ, उसमें बड़ा अंतगण शुद्ध होगा, निर्मल होगा, और प्रतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता से जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। मन पवित्र हो जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा, आप पवित्र हो जाओगे। सीधा सरल उपाय है, बोलो ये तो सरल है ना। सब कुछ छोड़ दो, अपना मत मानो, कठिनता पड़े इसमें कोई कठिनता है, घंटा दो घंटा तीन घंटा रोजाना ऐसा करो, और भगवान की प्रार्थना करो, भगवान का नाम चिंतन करो, और रोजाना तीन चार घंटा पांच घंटा जितना समय मिल सके भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ो, और भगवान के नाम हरदम करो, राम राम राम राम राम राम राम राम। उठे तो बैठे तो आत्मा, चलते ही राम चितार, उठे तो बैठे तो आत्मा, चलते ही राम चितार, चलते हुए भी भगवान का नाम लेते रहो। कितनी सुगम बात है, सरल बात है, और भगवतों के चरित्र पढ़ो, करके देखो आप, सुगम से सुगम साधन ऐसा करके देखो। कोई कठिनता हो बताओ, कठिनता क्या रही है इसमें? न्याय मत चलो, अन्याय मत करो, झूठ कवट मत करो, ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये पाप मत करो। जो कल्याण चाहते हो तो ऊंचा तो चलोगे कैसे, न्याय पर चलो ठीक तरह से, और भक्तों के चरित्र पढ़ते रहो, भगवान का नाम चलते फिरते हरदम करते रहो, देखो कितना आनंद होता है, कितना भक्षण आती है, स्वाभाविक है। क्या जर्सी बताओ, इससे कल्याण हो जाएगा कि नहीं? मेरे के पूछे दस्तार से जागना नहीं, हम कहते हो जाएगा। भगवान चलो चलो, न्याय मत चलो, अन्याय मत करो, कल्याण चाहते अन्याय कैसे होगा? साधन सेती प्रीतवीर परमारिशु हसबो, दो दो बातें भले नहीं आटो खाबो और भूसबो, बोलो आटो खा भूस लेगा, भूसेदार आटा उठ जाएगा। दो बात नहीं बने, एक बात बनाएगी, मौज करो, मौज करो, आनंद करो, ठीक हो जाएगा। भक्तों को चरित्र पढ़ो, न्याय युद्ध आसन करो, जिसको पाप समझो न्याय वो मत करो, छोड़ते जाओ, जो अकल भी आ जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, मन मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में।